Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. У гэтай сямейнай пары літаральна ўсё нетыповае. Югася Волкава, якую ў майстроўні ведалі з прозвішчам Касянюк, не лічыць майстроўню цудам. Мабыць, таму, што яе ўласная беларуская сведамасць праявілася зусім незвычайным чынам. Але пра гэта пазней. Югася мяркуе, што унікальная ў сваім часе на пачатку 1980-х майстроўня гэта проста нармальна. Затое Валодзя Волкаў, калі прыгадвае майстроўню, не стамляецца паўтараць слова «цудоўна». Я ўбачыў прыгожую дзяўчыну, якая цудоўна пела, цудоўна танчыла. І такім чынам у мяне абудзілася пачуццё, што трэба ведаць больш пра Беларусь, пра тых людзей, якія цудоўна валодаюць мовай. Гэта быў вельмі цікавы момант той маладосці, якая дапамагае мне і па сённяшні дзень. Гэта іменна школа жыцця, вялікі шлях да самадасканалення, і гэта было цудоўна. Валодзя працуе ў фірме, якая спецыялізуецца на сродках пажаратушэння і выдае нотную літаратуру. Інакш кажучы, гасіць страсці матэрыяльныя і запальвае духоўныя. У любым выпадку на першае месца я не ставлю момант бізнесу. Я не хочу гэтага рабіць, таму што мы павінны перадаць нашым дзецям нешта большае, чым просто накіраваць нас да грошаў, да некага сацыяльных момантаў, пляне перавагі над іншымі людзьмі. Я недавно знайшоў такую фармулёўку «творчы бізнес». І ў майстроўню, і да беларушчыны Валодзю прывяла Югася, ці, можа быць, больш дакладна, цікавасць да Югасі. А ў самой Югасі ўсё атрымалася не так проста і зразумела. Адкуль для мяне прыйшла беларуская мова? Да гарадской дзяўчынкі з рускамоўнай сям'і. У мяне такое ўражанне, што яна была са мной заўсёды. Я памятаю сваё маленства, як я ўвечары сядала каля радыё і слухала калыханку. І я не памятаю, каб у мяне ўзнікалі калісьці нейкія пытанні, што нейкія незразумелыя словы. Памятаю гэты голас, мой маленькі дружа, апавядальнік казаў. Потым кніжкі на беларускай мове, прычым не ведаю адкуль, пераклады замежных пісьменнікаў, дзіцячая літаратура. Гэта ўсё неяк з дзяцінства вялося, і не ўзнікала ў мяне пытання, гэта павінна быць, гэта не павінна быць. Я ўвогуле вызваленая была ў школе ад беларускай мовы па стане здароўя. Ну, я не толькі ад беларускай мовы была вызваленая ад фізкультуры, ад урокаў працы і ад спеваў. Ну, такая рахітычная дзяўчынка, напэўна, была, хаця я так не памятаю, да, па праўдзе. Ну, але на уроках мовы я ўсё адно сядзела. А ў сёмым класе, калі я была, я памятаю такі момант, настаўніца рускай мовы аднекуль прыйшла радасная і паведаміла: «Дзеці, хутка ніякіх моў ўжо зусім не будзе, будзе толькі адна руская мова». І ўсе радасна закрычалі «Ура!», а я тады ад злосці заплакала. І я тады пайшла да настаўніцы беларускай мовы і сказала, што я хачу вывучаць беларускую мову. І яна мне сказала, што ты мусіш напісаць заяву. Чамусьці я памятаю вось так. Яна не сказала «бацькі», я памятаю, што я пісала заяву на імя дырэктара, я пачала вывучаць беларускую мову. І памятаю, якая была натхнёная, калі па першай дыктоўцы атрымала 4. Не ведаю, як вы, а я такую гісторыю чую ўпершыню. Амаль заўсёды чалавека да беларушчыны вёў нехта іншы ці нешта іншае, а Югася прыйшла ў майстроўню сама, гатовая. Не хтосьці рыхтаваў, выхоўваў ці паўплываў выпадкова, а сама. У мяне яшчэ было непрыемнае ўражанне ад настаўніцы беларускай мовы. Калі мы з пачатковай школы пераходзілі ў 4 клас, шмат настаўнікаў, і вось першы урок беларускай мовы. Настаўніца называе прозвішчы, знаёміцца з вучнямі, пытаецца мяне, і я кажу, што я вызваленая ад беларускай мовы. І яна досыць так агрэсіўна, як мне падалося, паставілася да гэтага і сказала: «Сала беларускае любіш?» Я сказала: «Не люблю». Гэта была чыстая праўда, я ніякае сала не люблю. І я просто адчула сябе незаслужана пакрыўджанай, таму што не я ж сама сябе вызваляла. Вось. Ну, але потым настаўніца добрая была, потым гэтае ўражанне пакрысе всплыло. Каб убачыць у гэтай нетыповай гісторыі тыповае, варта згадаць не раз бачаную ў кнігарні сцэнку, калі дзіця просіць у маці нейкую прывабную кніжку, а родителька абсякае дзіцячую цікаўнасць кароткім: «Не надо, это на беларускам». У выніку дома не аказваецца ніводнай беларускай кніжкі, і шанцы, што нехта паўторыць Югасін шлях, зводзяцца да нуля. Цяпер можна спадзявацца толькі на цікаўнасць ад адваротнага, на прыродны дух пярэчання, на пратэст. Чаму, маўляў, калі прывабная кніжка па-беларуску, дык яе нельга набыць, мець, чытаць? Але ўявіць сабе, каб цэлая генерацыя беларусаў стала патрыётамі ад адваротнага, немагчыма. Югасі пашанцавала з маці. Мабыць, таму Югася і ўмацавалася ў думцы, што ўсё, што з ёй адбылося, не экстраардынарнае, а нармальнае. Маці ў мяне апазіцыянерка па жыцці. Усё сваё дзяцінства я засынала пад шумы варожых галасоў, якія слухала маці. Праз маці і яе вучня Ігара Міклашэвіча Югася дазналася і пра майстроўню. Гэта быў 1984 год. Дакладна, я была на трэцім курсе. Гэта быў педагагічны інстытут тады, на настаўніцу пачатковых класаў з музыкай я вучылася. І ад Ігара Міклашэвіча даведалася пра сустрэчу са Знічом і прыйшла на гэтую сустрэчу першы раз. Ігар Міклашэвіч быў вучань маёй маці у школе, дзе яна выкладала гісторыю. І пасля школы яшчэ з ёй кантактаваў, і ён ёй паведаміў пра гэтую сустрэчу. І я ўжо стала хадзіць, і маці потым ужо была не рада, што мяне туды загітавала, таму што я хадзіла кожны раз да самага канца, і яна вельмі турбавалася, дзе я позна хаджу. Не менавіта на Зніча, я проста памятаю, што тады быў Зніч. Мне тады слова «Зніч» ні пра што не гаварыла. Я проста па натуры сваёй цікаўны чалавек, і я пайшла паслухаць, і мне спадабалася і сама сустрэча, і вось гэта суполка моладзі у палацы прафсаюзаў. Зніч нешта апавядаў, чытаў вершы, а пад канец сказаў: «Скрозь хмары свеціцца, як поўня, культур шабашнікам не роўня, майстроўня». Ну і пасля гэтага спеўкі былі. Я памятаю, што хтосьці з залы гукнуў: «Віялета, пачынай!» І з першага раду павярнулася дзяўчына, сказала, што заўсёды Віялета. І тады я убачыла Віялету першы раз. Ну а потым пазнаёмілася з іншымі дзяўчатамі і хадзіла. Вызваленая ў школе ад урокаў беларускай мовы і спеваў Югася стала спявачкай у адзіным на той час беларускамоўным аб'яднанні моладзі. Яна і цяпер лічыць, што нічога незвычайнага ва ўсім гэтым не было. Я не ўспрымала гэта і зараз не ўспрымаю як цуд. Я гэта неяк ўспрымала натуральна. Ну, я глыбока не капала, па шчырасці сказаць, магчыма, гэта і ўласціва моладзі, такі некаторы эгацэнтрызм. Я не ўспрымала майстроўню і сябе, я хутчэй ўспрымала сябе ў майстроўні. Таму для мяне гэта было цалкам натуральна. І я памятаю, што хтосьці, не памятаю хто, але неяк прагучала, што, маўляў, гэта вось вы там збіраецеся, гэта можа быць небяспечна. І сказала, што тут такога? Каму мы нясём пагрозу? Ну, я проста страшна здзівілася. І, можа, ад гэтага і нейкае такое было адсутнасць страху. У мяне былі некалькі сябровак, і дзве з іх прыйшлі на адну з сустрэчаў. Ім было вельмі цікава, але яны не сталі хадзіць. Адна сказала: «Неяк тут у вас занадта», пашукала слова, свабодна. Я здзівілася, але не стала ў яе распытваць, а чым гэта кепска? Занадта свабодна. Можна з гэтага пасмяяцца, а можна разгледзець у гэтым глыбокую розніцу ва ўспрыманні свабоды як падставовай каштоўнасці амерыканскай дэмакратыі на процілеглым баку акіяну, ці, скажам, французскай рэвалюцыі і свабоды, якая ў беларускім грамадстве традыцыйна ўспрымаецца як адыход ад парадку, ад сістэмы, ад самога гэтага грамадства, ад таго, каб быць як усе. Той матыў недалучэння да майстроўні, выказаны невядомай дзяўчынай-студэнткай, у вас тут занадта свабодна, нікуды не знік. І ў сённяшняй сітуацыі можа быць тлумачэннем, чаму беларусы масава не далучаюцца да дэмакратычнага руху, на сцягах якога напісанае слова «свабода». Заклік да народу, які ведае сваю меру свабоды, стаць свабодным без усякай меры не мае шырокага водгуку, бо свабода не ўспрымаецца ў нас як каштоўнасць, тым больш як падставовая каштоўнасць. У нас перапытваюць за свабоду ад чаго? І каб прышчапіць народу іншае разуменне свабоды, спатрэбілася б мэтанакіравана выхаваць цэлае пакаленне, а можа быць і не адно пакаленне людзей з іншым складам розуму. Калі б на пачатку 1980-х майстроўня стаяла толькі на дэкларацыі свабоды, яна б, верагодна, так і засталася б маргінальнай суполкай. Будучыню ёй забяспечыла тое, што яна была школай нацыянальнага ўзгадавання. Гэтая схема працы з людзьмі ніколькі не састарэла да сёння і будзе актуальная яшчэ доўга, калі не заўсёды. Ва ўсведамленні чалавека мусіць адбыцца зрух. Не ад чаго свабода, а свабодны хто. Каб быць свабодным, трэба спачатку стаць кімсьці, назвацца, абазначыць сябе. Адзінка насельніцтва не патрабуе свабоды, не ведае сваіх правоў чалавека і не мае клопату з іх абмежаваннем. Калі ж я беларус, я адразу натыкаюся на абмежаванне маіх правоў з усіх бакоў. Мая мера свабоды ператвараецца ў меру несвабоды, у абмежаванне маіх моўных, інтэлектуальных, педагагічных магчымасцяў, а свабода становіцца пры гэтым абсалютнай каштоўнасцю. Бо варта мне самаідэнтыфікавацца, як для мяне страчваюць першаступенную важнасць такія рэчы, як апека з боку дзяржавы, як статкавая утульнасць быць як усе, як прадпісаны кімсьці распарадак майго ўласнага існавання. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаюць Югася і Валодзя Волкавы. На пачатку 1980-х Валодзя Волкаў, напэўна, пра такія рэчы не задумляўся. Ён пераадольваў вялікія адлегласці і высокія этнічныя бар'еры. А ў беларускую майстроўню, як я ўжо казаў, яго прывяла цікавасць да Югасі Касянюк. Я ўражэнец Камарына, Брагінскага району, Гомельскай вобласці, але я вырас в Оренбурге, там займаўся спортам, пачаў сваю працоўную дзейнасць, прыехаў, на вялікі жаль, непісьменным беларусам. І дзякуючы вось беларускай майстроўні я далучыўся да культуры, да традыцыі. Спачатку я ўбачыў Югасю ў сваёй стрэчнай сестры Лычковскай Марыні, пасля чаго ў мяне абудзіліся інтарэсы, якія дазволілі мне пазнаёміцца з беларускай майстроўні. Шмат каго памятаю, люблю і з якімі шчасліва сустракацца і зараз. Я ўбачыў вечор кавінцу Сергею Шупу. Вось гэта плеяда маладых людзей вельмі ўразіла мяне некай сталасцю, задорам і зроўнем ведаў, які, напрыклад, мяне прывялі к таму, што я 5 год пісаў з 81-х годаў работу адносна вялікага княжства літоўскага у яго Йосіфа Александровича. Так атрымалася, што я быў студэнтам юрыдычнага факультэту, але ўжо з першых момантаў я запомніўся сваім аднакурснікам, песенным рэпертуарам беларускаму астроўні. Нават зараз было 30 год нашаму курсу, і все патрабуюць ад мяне песні таго часу. Ой, носы, косы, вы мае, ой, косы, косы, вы мае, мала служылі вы мяне, мала служылі вы мяне, ой, боль служыцца не будзеце, ой, боль служыцца не будзеце, падабелы. Згадваючы хлопцаў, якія запомніліся яму з майстроўні, Володя падкрэслівае: вельмі важна было ўбачыць, што ніхто з іх ніколі не ўспрымаліся мною як нацыяналісты. У беларусаў існуе стэрэатып нацыяналіста як маргінала, сектанта і таго, хто проста ненавідзіць усё, што нацыянальна не сваё. А ў дзейнасці майстроўні ўсё было арыентавана на адкрытасць, на пашырэнне, дзеля чаго ўласна і ладзіліся масавыя святы, выступы ў школах і сустрэчы з цікавымі людзьмі. Згаданы стэрэатып нацыяналіста – гэта другі бок таго разумення свабоды як парушэння правілаў. Можна казаць пра тое, што насаджаўся гэты стэрэатып усёй савецкай сістэмай, але галоўнае тое, што ён насадзіўся, прыжыўся і культывуецца дагэтуль. Сутнасць яго выглядае так. Быць нацыяналістам – гэта значыць самім сабою дрэнна, бо калі ты ўсвядоміў сам сябе, свабода становіцца для цябе абсалютнай каштоўнасцю. А каб яна такой не была, ты павінен разумець, што нацыяналізм – гэта ледзьве не злачынства. Такі вобраз нацыяналізму ў майстроўскія часы выглядаў яшчэ большым пудзелам, чым сёння. Вось чаму майстроўцы інтуітыўна імкнуліся не ўжываць гэтае слова, а тым больш не пакідаць уражанне секты ці нейкага закрытага зборышча, апантаных сваёй ідэяй маргіналаў. Насамрэч, негатыўныя канатацыі нацыяналізму звязаныя з паводзінамі канкрэтных людзей. Ёсць людзі зацятыя, апантаныя, схільныя да сектанства, але сам па сабе нацыяналізм тут ні пры чым. Тое, што кожны чалавек найперш адстойвае інтарэсы сваёй сям'і, а не суседскай, цалкам натуральна. Гэта зусім не значыць, што ён пры гэтым суседскую сям'ю ненавідзіць. Звычайна ўсё прасцей. Ёсць прыярытэт тваёй культуры, а ёсць іншыя культуры, якія з'яўляюцца прыярытэтам для сваіх носьбітаў. Згадаю верш, які напісаў Пятро Бітэль. «Любіць сваё зусім не значыць, чужое ганіць, абражаць. Вось за чужым свайго не бачыць, не вывучаць, не шанаваць, злачынствам будзе без сумнення, бо ёсць такі закон жыцця. Шануй чужое аж да пакланення, сваё любі да самазабыцця». Зрэшты, у нас, у Беларусі, мы часцяком трапляем у палон не так трактаваных тэрмінаў. Нацыяналізм або патрыятызм грунтуецца на любові. На любові грунтавалася беларуская майстроўня, любоўю да свайго прадыктаванае і тое, чым сёння займаецца Володя Волкаў. Некалькі год у нас ідзе вельмі такі складаны праект, які ўключае аўтарскія праграмы людзей, які вельмі добра адносяцца да культурных традыцый розных народаў сусвету. І каля нас такія людзі маюць магчымасць рабіць тое, што на сэрцы. Хтось распрацоўвае японскую тэматыку, хтось заходнаеўрапейскую. Мы, безумоўна, наша душа в колерах наших беларускіх матывов. І тое, што мы зараз робім, і то, што будзем прапановаць грамадству, в тым ліку і в Расійскай Федэрацыі, на Украіне. У нас такі девіз: сардэчна запрашаем Беларусь, з любоўю із Беларусі. І гэта тэма любві, безумоўна, да жыцця друг да друга. І Югася і Володя прыйшлі ў майстроўню ў 1984 годзе. Гэта значыць напрыканцы яе існавання, калі майстроўня ўжо гатовая была падзяліцца на розныя кірункі дзейнасці. І калі неўзабаве стварылася спеўная суполка «Дзянніца», туды перайшлі і «Волкавы». Але калі для Володзі майстроўня была шчаслівым эпізодам ягонай маладосці, дык Югасю яна правяла праз яшчэ адну метамарфозу яе жыцця. Вось сама гэтая майстроўская школа маўлення. Нязмушана, нідзе папраўляюць, нідзе нешта падказваюць. І я памятаю, што нідзе мы рассаджваліся на стале, на нейкіх спеўках. І я падышла і падумала, як вось гэта сказаць. Ну, неяк сказала, там, падзвінься. І стаяў побач хлопец, сказаў, падсунься. Ну, так, як бы сам сабе, не той, што там ён мяне паправіў. І гэта быў Мікола Сасноўскі. Адназначна я тады зразумела, што мяне цікавіць, мова. Пачалося гэта з інтарэсу да беларускай мовы, да мовы як да нейкага арганізма, з ейнымі канчаткамі, суфіксамі, рознымі формамі, таму што ў школе гэта было тое, што я больш за ўсё ненавідзела. Канчаткі, суфіксы, там розныя тыя ўсе склоны і всякую гэтую трасцу пачварную. І я пасля школы не пайшла на філфак, таму што я не хацела займацца вось гэтымі моўнымі рэчамі. А тут у майстроўні я зразумела, што вось гэта мяне і цікавіць. Вось канчаткі, суфіксы. Пасля педагагічнага інстытута я яшчэ закончыла універсітэт, філалагічны факультэт. І в 95 годзе прыйшла працаваць у інстытут мовазнаўства, у аддзел славянскага і тэарэтычнага мовазнаўства. І вось з таго часу там і працую у Акадэміі навук. Між іншым, Югасі давялося працаваць і ў першым у Менску беларускамоўным садку. Віялета мяне парэкамендавала, я студэнтка яшчэ была. Гэта садок на Якуба Коласа. І там загадчыца Галіна Прыма стварыла беларускамоўную групу, і ім патрэбны быў беларускамоўны музычны кіраўнік. Я там працавала музычным кіраўніком, і цалкам з дзецьмі рабілі беларускамоўныя святы. Ну і ўвогуле я з імі ўвесь час размаўляла па-беларуску. І, трэба сказаць, ніколі не было праблем таксама ў камунікацыі. З ясельнымі дзецьмі першы раз вельмі ўразілася, калі прыйшла да іх там у іх занятак, здаецца, па санітарных нормах не больш за 20 хвілін. Там трохгадовыя дзеці, і мне нейкая каза была на руцэ, лялька, рукавічка. А ў канцы каза ім кажа, да пабачэння. І я сама ледзь не ўпала, калі мне гэтыя все малыя дзеці закрычалі, да пабачэння. Яшчэ адно ператварэнне, што адбылося ў майстроўні з Югасяй, гэта набыццё імя. У Югасю мяне ахрысціў Вінцук. Ён, відаць, выпісваў у бібліятэцы, і як хросны бацька кожнаму даваў ягонае імя. І я папрасіла, як маё імя будзе, некая беларуская форма. Мусіць, атрымалася памылка, таму што потым, калі мне ўжо ў рукі трапіў слоўнік Ластоўскага, там на рускае Евгенія няма формы Югася. Гэтая форма да імя Жанна. І я тады падумала, што, мусіць, ён можа не дачуў, што я Жэня. Ну, я асабліва не афішую гэтую гісторыю, таму што Югасі мне страшна падабаецца. І я ўжо вось столькі гадоў Югасі, і для мяне ўжо ёсць такі вызначальнік, калі хтосьці мне тэлефануе, маці кліча, і калі яна кажа, што клічуць да тэлефона Югасю, то я ўжо ведаю, што гэта нехта свой. А калі там Жэню ці яшчэ, крый Божа, Евгенію Віталіўну, то гэта значыць, хтосьці старонні, чужы. Сваіх у Югасі і Володзі з майстроўскіх часоў шмат. І сярод тых, хто ходзіць з імі па адных менскіх вуліцах, і сярод тых, хто апынуўся далёка, і каго яны толькі ўзгадваюць. Па-першае, Володзіва стрыечная сястра Марына Лычкоўская. Хоць яна цяпер і далёка, але ўжо такія сваяцкія сувязі. Гэты курс філфаковак, як іх называлі, Алена Клімовіч, Марына Лычкоўская – Наталья Лазовская, Алена Климович теперь так само далеко за океаном, Виолетта за океаном, але мы контактуем по-ранейшему. Час от часу с Верти Лазовской пересекаемся нават на улице, пробегаючи. Гені Калойку сустракала ранее частей, теперь, видать, уже іншими улицами ходим. С Евгеном Милосевичем пересекалася. Кого еще узгадаю, хай не крыдует, кого не узгадала. Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядалі Югася і Валодзя Волкавы. Вёў перадачу Сергей Дубавец.